أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا دې زنه هغه پرې شوې جواب یې لري اخري باب هم دی ذل قرنین بارکې چې دی وایي وګوره کنه هغه ټول دنیا باندې بادشاہي کولا او د دنیا هر ګډ تر دې دلو نو پته ولګې چې متصرف وکړه او سوا کې اختیار و سره مداري جواب دی کې کوي چ الله فرمای مکننا له مونږ ولا وس ور کړو مونږ ولا طاقت ور کړو آتے نہ هو مونږ ولا ور کړو هغه ویل د الله د وحدانیت اقرار کړو او رستو په خپل اقرار کوي ما مکننی فی ربی الله مال وس را کړل دی الله طاقت را کړل دی اخر کې وی هاذا رحمت من ربی دین پته لګی دا نیک بنده تیر شوی دی ذل قرنین بارک اختلاف وش آیا نبی دی او کو ولی دی والله عالم ضرا قال مفسرین نقل گئی اصح دا معلومی کی جدا ولی دی نیک سره دی او باقی دا چر دغه وخت کې نبی سوق دی نبی دا وحی کیږي او هغه بیا د تا خبره کوي چې الله دا ویلی دی ادام کی دی شي چې الله الهام هغه تکي لکه ودا خبره اچي په دې مقام کې لکه اختلاف داته وو چې دا ذل قرنین سوق لري چاوي دا اصل کې هغه اسکندر مشهور بادشاہ چې تیر شوی دی یونانی اسکندر ابن فیلبس جو ته وي د فیلب لو زوی او دا هغه تاریخ مشهور دی دې مقام کې تفسیر منیر والا واخبوي په بهتر ادا چې دا نیک سره تیر شوی دی دا د اسکندر مقدونی نه علاوه دی ځکه دا اسکندر خو کافر او دا د ارسطو شاګرد او ارسطو فلسفي چې تیر شوی دی مشهور او هغه د قدم عالم قائل او د دوی نظریه هم د قدم عالم و ماده والا چې کوم نظریه ساتي چې ماده نه فنا کیږي او نه پیدا کیږي دیو جنا علامه شوکانی وی ویچاچ وی چې اسکندر دې دا ډیره مشهره خبره ده کا او کافر او هغه شاګرد دې دارستو د کافر دیو جنا عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو قول نقلو تاریخ د دمشق کې ابن عساکر را نقل کړو اتم جل کې چې دا یو نیک سړی او عبد صالح اعطاه الله ملک واسعا الله ولا فراخ بادشاہی ورکړي وا او اصح خبر ادا دا چې دا نبی نو واقوم دګلی دي چې نبی نو او دا معلومی کی دا دینا چه کل طبعی یمانی دا غص اشعار بعض علماء و نقل کریو لگر کرتبی کشتا نظر طبع بخبلا ایمان والا و ایمان تراغل و مخی خبرت رشیو آخذ اگم آویلی و قوم طبع گی او غبوی وی قد کان ذو القرنین قبلی مسلمن یا جدی مسلمن ملکن تدین له الملوک و تسجدو ذل قرنین زمانه مکه مسلمان ډیر شوی دی زمانی کوی بادشاہ چې نور ټول بادشاہان داغه احتابی وو بلغل مشارق والمغارب یبتغی اسبابا اسباب رشد من حکم مرشدی یا اسباب امر من حکم مرشدی نفرعا مغیب الشمس عند غروبها فی عین ذی خلد وساط حرمدی دې صفات دا غینه معلومیږي چې دا نیک سره یو او قران کریم هم یې نیک سره یو کنه اسکندر چې کوم مشهور دی چې تاسو په دې غاړه راغله دي او دې غاړه ټول دنیا باندې هغه ورشه او تقریبا د نیمه دنیا حکومت دا غا کنټرول کړو اوس هم دا استاد شوی نه اخوا از ورټا ته مزدې لکه چې بابا شو ته یې دغه تکټي ولاړ دي دا ګټ دې لپاره دومي چې ذل قرنین په دې غاړه راته سکندر په دې غاړه باندې راته سکندر رومی دا ارسطو شاگرد مشهور سکندر شه ده نه هغه دلته کې پړاو چولې مقدونی و ته ویل کې یونانی لري کنه نه دلته خیمه او باقی په دې غاړو باندې جنگېدل دی هغه دا هغه تاریخی مشهور اثر هغه په دې غاړه باندې تا پاکستان کې یو بادشاہ او په هغه وخت کې پنجاب باندې او هغه سره جنگېدل هغه ولا وځي شهور په خلل خطاو بیا هغه خپل اثر کې دغه د اس او د انسان عمرونه تقریبا یو بل ته نږدې دي شپتاو یو کې عمر یو شپتاو یو کې دین دي نو ورته خپو تاریخ لیکلی دی چې د اسکندر تاریخ وګوري ما ترشتا لوی واقعات لیکلی دی خو هغه په قاعده د دیوتاګانو بندګي وکوله هغه وخت چې کوم هغه مشهور دیوتاګانو چې او زیرسته الہ الاخره دارنګ بل الہ او بل الہ په قاعده د هغه بندګي وکوله دا غیر معلومه یو مشرک وکنه او د عدل ته چې کوم ذکر کوي نه دا هغه نه دی بلکه بعض بیا د دې تفصیل کړي چې ذل قرنین او تولې ذل قرنین خاون د دوه کرو قرن خر دوی قرن صدای ته وي قرن په وسط خلقو ته وي دي کې بلا اقوالو چا وی چون کې د فارس او د روم دوړو بادشاہ د دې جن وتا ذل قرنین وي چا وین مشرق او د مغرب دوړو بادشاہ زکو د ذل قرنین وي چا وین د دوا کم ته وي د ویختوې دوار دغه جوړ کړو کوم څه ذخیره جوړې کړې ده ته قرنین والے وي چا وینا دا د دیو جنې وته وي چې دې ډیر شو چاو چا وینا پتاج کې دوخ کرے لګې دلې وي په دې کې بهترم داوا چې را دا بادشاہ او د فارس او د روم لګر وسو ز بیا وایم او قرطبی خپل تفسیر کې یولس وجې لیکلې دي په دې کې چې ذل قرنین وته ولي وي بیا په متأخرین او مستنو علماء کې ډیر وروسته ابو الکلام آزاد او هندستان کې دار قابل سره د رشوه ریته اوسه ونه اوریدلې امید داغه تفسیر به مشهور ترجمان القرآن هغه ترجمان القرآن کې خپل څه تحقیق کړل دي او هغه ته نزدې تحقیق د تفسیر مراجع عالم نه هغه وی وداز القرنین دا هغه مقدونی نه دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله لیکلو کتاب الرد علی المنطقین کې چې دا اغه نه دي چې کوم مشهور دي مقبولي بلکې دا فارسی دي فارسی نزل دي او حاصل له ترجمان القرآن له خبرې دا او ابو الکلام آزاد وی ذل قرنین کوم مملکت یو دې کړو یو هغه ملک چې هغه ته لیډیا وي شمالن او غربن د ایران نه پروت دي او فارس چې جنوبن د ایران نه دي او دې سیاره سی وته وي عرب دې ته خسرو وي خسرو بیا دا هغه سیارس نه خسرو جوړ شوی او بیا 559 قبل مسیح دې تیر شوی دی 595 کال مخکې د عیسی علیه السلام نه دا ول نه د لیډیا بادشاہ سره وجنګېدو چې هغه دې کوردیش وي او هغه غالب شو بیا دا ټول بلاد واغسته دا علاقه شمالن او غربن او دا مرکز د یونان دی او د فارس او لیډیا په من کې سوار له 100 میل مزل دی تقریبا 1400 کیلومتره بیا لا معرفتا بلاد شرقیه او دا قبایل وحشیه او پکې چغې ته قبایل د مکران وې ګدروسی آی وته جدید دا کې رستو بیا مکران شو او بلخ وته اغیدا ادارنګ بابل هم فتح کړ بیا بلاد شمالیو ته لاړ ال یاجوج ماجوج چغیب بلادو د کاکیشیا باندې په هغه وخت کې حمله کوله او دا اصل کې هغه ځای کې دی چې ربی شمال طرف ته بحر اسود دی او مینس کې او سلسله د غرونو اوچتو اوچتو غرونو راغلي دي او مینس کې دی کې یو گاډه غونټه کې وا کنداو دا کنداو نه به دی راته گاډر په ساجی قوم او دا غلطه چې کوم کسانو نه پاغي به حمله وکړه پسونه به خراب کړو ساروی به تبودلو مال دولت به قبضه کړو غاز القرنين لګیدل او داغي په وینا وروسته را روان دي هغه دی دیوال والو صد حديدي وته وي د اوس په دیوالو نزول قرنين هغه بیا د عربونو چواله تر بحر اسود پورې او د ایشیا کې د کوچک نواله تر بلخ پورې عام بلاد د آسیا او د ایشیا کنه زمونږ د بر اعظم دا ټول داغه مملکت کې راغلي او خلافت دا دارو خلافت داغه د حکومت او ناغه ته پاغه وا کی حق متانه وی حق متانه همدان جوړه وی همدان علاقه بیا 529 قبل مسیح کې مړ شوی دی او دغه نرستو بیا را د زویر هغه کې قباد او هغه بیا مصر هم فتح کو او بیا هغه مړ شو بیا هغه نرستو داغه د تر زی راغه چغه ته دارا وی دارا سره بیا اسکندر و جنگی دو اسکندر په علاقه واغسته او پټولو علاقه باندې غالب شو اسکندر دا چې کوم مشهور دی دا ډیر رستو دی او دې مخکې تیر شوی دا غه قران کریم دلته دا غه تذکرہ کوي تپوس کوي دې ستانه په بارا د ذوالقرنین کی قل تو آیا ساتلو علیکم من ذکر خامخا بیانون پتا زبان دې باز دا غه یاداشنا باز دا غه نه څه خبرې د نصیحت دې نه پاره چې تاسو نصیحت جوړ شي ان مکن له بلرض یقینا منتاقت ورکړو اغلا پزماګه کې هم ولا وس ورکړو هم ولا طاقت ورکړو او آتیناه من کل شیء سببا او ورکړو موږ ته من کل شیء د هر څه سببا ذریعہ د هر قسم سامان د ضرورت نه هر قسم سامان د ضرورت سره وو بیا سبب عبد الله بن عباس وی من کل شیء علما دار دې علم یتسبب به الى ما یرید چې سبب د غوښتاغه ته بیزان نشو چاوی هر مشی چې دی وته محتاج او هغه ولا ورکړو او چاوی نه بادشاہان چې سوزی زونو ته محتاج دي ګناغه سوزونه وسره وغه ته سبب وي قرطبی رانه تل کړو علامه علوسی تفسیر الرحمانی کې وی په سبب ستوي طریقا یوسلو الیه هغه لار چې سړی مقصد تر رسي اغه وسروا او كل ما يتوصل به الى الا المقصود من علم او قدره او اله ارغ شي چې پاره سره ځان مقصد تر رسي کاغه علم دې کاغه قدرت او وسه طاقت دې کته عالی دي اغه ټول وره نو صرف علم نه دې مراد الله مالوسي ور کړو موږ هغه تا من كل شيء د هر قسم سامان د ضرورت نو سبب داغه د پاره وسیله واسطه و داغه د پاره چې رسوي مقصد تا نفات با سببا روان شو په یو مقصد پسې روان شو په لارا لار د مغرب د مغرب طرف روان شو حتا اذا بلغ مغرب الشمس تر دې چې کله ورسید زید ډوبې دود انورتا وجدها وی مند په خپل ګمان کې تغرب فی عین حمعا چې ډوبې ده هغه په هغه چینه تور کې په چینه تور کې ډوبې ده عین حمعا بحر اسود دوی تور دریاب کنه د مقام کې مشهور اعتراض د نن نو وسو وکاله مخ کې امام رازی تفسیر کبیر کې لیکلو هغه داو چې اوس خو په مشاهده سره دا ثابت ده چې دا ټول ازمکه کور را ده دا مخ کې غلي کلی دی ښا دی به اوس وته رسیدلې چې ازمکه کور را ده خو وی دا په مشاهده ثابت ده چې ازمکه کور را ده په اندوس کې اوس پدې کې د نور ډوبې دل څنګه راځي دا خو کې دی نشي نو بیا خلق اغنور ته نزدې سم وسیدل کروستو راغلیم دی بیا وجد من دونه ما قومه نور ته نزدې سم وسیدل دیم دا چې نور خو د زمکې نه سو سوا سو زره ګون نه غټ دی چې غټ دی نه دا د زمکې په دریا کې جوړ شو دا یا خپل ناخلی ناروی بدل تاسو کې معنا بل دا چې دا دی خپل ګمان کوي دا ګمان دا دی ولې ټول دریا په تور دریا په اخوا تیریری دا کوم کسان چې په دریا کې رواني دا غینه تاسو کا خبر ته وي چې نور دریا کې رو خو ته دریا کې ډوب شو دا په ګمان کې دا څه وکړنه دا هغه ګمان دا لري چې دا نور په دې کې ډوبېږي نور دیو غت یې روغاله تر روان دي چې کوم لري حصره د دریا په او بیا ډوب شو په وګو کې نو وجد ها وجدان ذکر کو وجدان څه دوی ته محسوسه شو دا نه دي کني حقیقت دا او دا حقیقت نو ادا اصل کې دا تفسیر مخکې ابو علي جبائی ذکر کړو دا غن اگر نقل کړل دي او احب بیا تفسیر منیر کې نقل کړو دا غن دا دې خپل ګمان کې وی مونږ هغه تا غروبو شروع به دو کې عین نه هغه پتور دریا کې او جدا انها قوما وی مونږ دا یې خوا کې او قوم د لیډیا قوم دې چې څنګه دی ور سیدل الته مشرکان دي کافر دي نو قلنا مونږ وتوي یا ذل قرنین او ذل قرنین اما ان تعذبا دا الله چې وته دا ویل کړی دي چې چاچوي نبی وږي وحي وته شوی او مسلمانانو کې دو کسان داسې پیر شوي دي چې په ټوله دنیا بادشاہي کړې ده یو ذل قرنین دی چې هغه حدار چې وزیر بازي وي نبی او یو سليمان علیه السلام او په کافرو کې دو تیر شوي دي چې هغه په ټوله دنیا بادشاہي کړې ده یو نمرود دی او بل بخت نه سر دی دا دو کسان قلنا مو ورته وی اذن قرنین او ذل قرنین اما ان تعذبا یا خو ته سزا ور بدیله چې قتل کی او اما ان تتخذ فیهم حسنا یا دا چونی سر دی پا بارک خلارا خلارا اختیار کا خلارا اختیار ہے او کنا مشرک دی وجنی سمدستی دوارا کارا کولیشی دا دی اجازت دی ناغوی ویدا دیم طریقہ خدا خسنا زکا نیکان خلق کو دنیا کی کوشش دا گئی چی خلق ہدایت تراشی چی نرازی نو لاغی بیا کرشتی ختمی ہے نو قالا اوی لگو اما من ظلما ارچی اغا سوکتی چی پا ظلم کی پاتش فسو پنو عظلمو نظر تا چی عذاب پا و سزا بور کو اغلا سم یردو الى ربی بیا با واپس پریشی پل رب تا ہمو فیو عظلمو عذابا نکرا نو عذاب بور کی اللہ اغلا عذاب سخت کم سڑے چی پا کفر پا دیرے مو دا دعوت و نصیت کو خبر کو او نیمانی نظر تا ہوا من سزا بور کو الوی سزا بیا اللہ ور بیخا او اما من امن اور چې هغه څوک دي چې ایمان راوړې او عمل صالحا او عمل کړې موافق د قران او سنت فلو جزاء عن الحسن ناغل را جنت دې په بدل کې اغل بدل کې جنت دې فلو جزاء عن الحسن نو دا جزاء تمیز کړه الحسن فله الحسن جزاء دا اغل پارا جنت دې په بدل کې ادا به بهتره معنا او سن حسنا جنت وي وسنقول له من امرنا يسرا او خامخا وایو بمنتتا د کار د دین زمونه آسان خبره هغه بہت مخه تکو دتا نصم اتبع سببا بیا روان شو دی په بلل روان دی په بلل را مانا دا لار دا چې په بل طرف دی روان شو دا مشرق طرف ته حتا اذا بلغ مطلع الشمس تردی چکل اورسی دے درا خطو دنور تا وچ تحاوی من دو تقبل گمان کے چی تطلو علا قوم دارا خیجی پدا سے قوم من لے لم نجعل لهم من دونها سترا چی نو گردل من دو دید پارا دنور مخی تحیز پردا دنور مخی تمانا دنور نکت آئی دیتا پردا نوا دا دیر وحشی قوم دے و برگن روزی کا جامو تصور پا بینشتا ذکه وی لم نجعل لهم من دونها سترا غارون و مارون کی دوبو خوا کی داو سیدل کذالک تغسم اوکلو او قد احطنا بما لديه خبرا او یقینا را کی رکڑی ومون اغا سامانونا چو دسرا کا علم خپل کی خبرا خپل علم دی اللہ وی مون تے پتا ہو شکم کم سامان دیور سرا ادے زان بسی زکا دا دور مزل و دنیا فتح کول دا مصباب واری کن ثم اتبع سببا بیا روان شو په بل لارا شمالی لارې اختیار کړه حتا اذا بلغ بین الصدین تر دې چې کله ورسید مین دا غو ورونو تا صدین جبلین ته وي صد عربی کې دیوال ته وي غر ته وي هر معنی ته وي ها نو وجد من دونهما قوما یا وی منذ جلدی اغید بارو تا داتی قوم لا یکادون یفقهون قولا چنو نزدی جی پوشوی پا وینا واننی خبری اسی ری بدلوی ندید آئی پا وینا نپیدو دا کاسپین و کاکیشی آتی قومونو دغل دکن ناغی ظاہر دا شدی سر خبری کنی دی او تا چاپ واسطا بانی منسی ترجمانو کنی نو قالو دیوتوی یا ذل قرنین و ذل قرنین سیبو این یعجوج و ماجوج مفسدون بالارض دغه نه دا معلومی کی چې د یو قوم ایمان تراغله دي عمل ګریشي دی هغه ته دعوت ورکړل دی او ایمان ګریشي دی یقینا یعجوج و ماجوج فساد کوونکی دی په دې علاقه کې په دې ملک کې چې دې غاله راشي په دې غاله په موږ حمله وکړي سامانونه مالونه سره نوشت کی فصلونه را خراب کی امونگ دقا شان پتش میدان مانی بریدی دی مونگ سر دا ظلم کئی امونگ بیا پلو بدا وقت تیرو کلو دیر تک شیف دی مونگا نفحل نجال لکا خرجا نا آیا راجم کتالا را خرچا علا ان تجعل بیننا و بینهم سطا فدی چی جور کی تپا مین زمونگو دا دی کی اولوی دیوال چی دی نفلس چی دی پدی غر نروڑی نو پدی غر نشنات لے خدا مینس کی درہ بندول غواری دا مېر کې درلا موږ ته کنداو وایو کنه لکه دا جعفر کنداو دی دا پلانې کنداو دی دا کنداو باندې ور والی ټول یا جوجو ما جوجو دا سوقو دی بارکه تفسیری مرادی والا وګړه خبره کړې و هغه وی ودا اصل کې دا تاتاریان جوړ نه او پتر دا تاتاریان دی یا مغول منګول جوړ نه ته منګول وایو کنه ودا غدي اصل دی دیو ابن دی دیو پلارنا چی اغا تے ترکوی ادیب شمال طرف تا ایشیا کی ہوسی شمال آسیا کی ہوسی او بیار ادیب بلاد تا تبت و سوین نشوال دا چین نا نتر محیط منجمد شمالی پوری تلی دی او غربن چراوالی مغرب طرف تا پاکستان پوری را رسی تلی دی روز تو تفسیر منیر والا بیاوی دا رائے زمان پنیس کلی ندن باقی دیکی پیسرم داوا چه دادا یو قوم دی دغل دو گاگلی گاگلی و توی او د تفاتر و دا تاریخ دا چین نمالی نیگی ابو الکلام ازاد دی چه ردی نو موگو موگو موگ قوم و توی بیاتی میگ جوڑ شو بیاتی میگاگ جوڑ شو عبرانه که دا محجوج ہوئی او دادا قدیم زمانی نیچواری ترنهم صده ایسوی پوری پا مختلف اطرافو نمالگونو بدی حمله کولی تدی خیلی قبیله پا یورپ که دا نیکر پا نم چدیم یونانیانو باندې مسمادی قبایل سیتین وته وی قبایل سیتین او دا هغه کسان دی بیا چې ذل قرنین لګیدل او صد حدیدی دی د لګولې اوغه او رستو بیا را روان دي چې دی اصل کې مرکز د دی منګولیا او جانب غربي د بحر خزر چې هغه ته او کله دربن وته وی دغل ته وی او لوی قدیم صد دی او هغه ته صد حدیدی وی ساحل د بهر نشواله تقریبا دیر شمیله جانب غربي ته تللی دیر شمیله وګ دیوال له وړګي دیوال نه دی ا د پاسه د هغه پلانوم پدن لګي جسو پرو وپر لانګ دي جسو ردي دور خپل لغره و د وکړل مګا غټ غره دی او بیا وی په جانب د کاکیشیا کې دره داریال کی او قدیم صد دی چې هغه مشهور دی په صد حدیدی باندې او تفسیری مراغي عالم می وهبم می ودا دي ترمز مقام ته نږدې دی دا غزه نه شروع کیږي ایدہ حدیث کی راضی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل وینن داغین یا سی او کوچی غند زې کولاو شي هغه دیوال هغه ولون ولون لږ دې ته کولاو کړل نو ولولې ادا فتنی برازی روس تو بیا دا فتنی رالی رالی رالی نو دا پین لسمه میلادی پدا کې تقریبا 38 کال مخ کې بعض مورخین خبره کړی دا چې جیحون آخا دا بلخ عمالکی داغینم باب الحدید دے دار ترمز تر نزدے دا غدیوال شتا دا غدیشتا چکم بلاک غلق بولے دے غٹ رکاوٹی لگو لے دے مخیطا تفسیر مراغی والا نکل کری واللہ علم دا قرآن کریم ذکر کردے دلدہ چدا یا قوم دے فسادیان دی نو قالا اغوی ما مکنی بیه ربی خیرن اغا چې طاقت را کړلې مال پاغه کې یا داغه فوج رب زما هغه پر ده زما تاسو مال ته ضرورت نشته ولې خزانه کې چې پیسې بادشاہ بیا د عوامو نه پیسې نه لري هغه چې ضرورت شي نو بیا خامہ خاغي ته وي چیرې را ټولول پکار دي خزانه کې څه نشته مل خرابېږي خو چې کله خزانه کې شته هغه ځان نه نوې با بلکې هغه په عوامو باندې لګی ځکه وی ما مکنني به ربي خير نه کان بادشاہان دنیا کې د عوامو د فائدې لپاره کارونه کوي دا غي مال نه بربادي اځ کله نیک نه کنه هغه د عوامو مال تغلی ښه کوشش داخلي چې په ستريته د عوامو نو واخلي او بیا په مختلفو هیلو په مختلفو طریقو باندې دا غي مراجعه کوي ځان لا دانه چې د حکومت لپاره ځان لا راجمه کوي نفعینونی بقوه ملګرتیاو کې ما سره په طاقت د زړو ما سره کفرو ضرورت دی د مال نشته نو اجل بینکم و بینهم ردما جوړ بکم زو ستاسو او داغي په منځ کې اولې دیوال او بیا غیته وی بیماره اوس په پکار دا تونی زبر الحدید راوله مالا ټوکلی د اوسپنو ټوکلی راوله د اوسپنو ته په خام ضرورت او اوسم ضرورت شه هغه زمانہ کې دی وخت کې مستا څومره سيزونه چې دي کړه هغه ماشين درې دي خامخاو پکې دا اوسپنه لګي بغیر د اوسپنه نه کار نه کوي دا رنګه چې ستا اوس لري هغه بغیر د دین نه پوره کیږي ها هغه وخت ته هم ضرورت او هغه اوسپنه راوړل اتونی زبر الحدید ته حتا اذا ساوا بین الصدقین تر دې چې کله برابر کړې پمنه سکو د دواړو غرونو کې صدق وې سکتا اغه سو کې تیور اوسو دیوال او بلاکونه کې خود د اوس کو نه بلاکونه نو پته نه لګی چې دا بلاک پلان سور دی څومره غټ دی او کوم ځای پورې هغه خور دی نو قالن کو اغه اوس وته بنه هوا ہے نو بنه وته شروع کړ حتا اذا جاله نار تر دې چې وی ګرځاو هغه دیوال تک سر په شان د اور اور دی جوړ کړو نار خور ته وی معنی سر شو لګا د اور په شان دی لکه لوهار چې اوس پنه په اور کې کیږي تک تر شي کنه تر سوې کو نو قال به او فرمایل اتونی او فر غاله قطرا راوړې ما ته چې واړو په دی باندې تامبویل شي مانه بلاګونه به کې هو دو رد به جوړ کړ برابر او بیا په لپاسه ویل کړی تامبواړو لاغه به سر کو دغه لپاسه خپل رد بوتلا ته اوس پنه دیواله جوړ کوه نو فمس طاعو ان یظهرو هو نو سو وس نه لا راغ چې اغي چې پر راوخي چې پاغه دیوال فمس طاعو نو وس نه لردي اي يظهرو چې پر راوخي چې بده تماشو کی او مس طاعو له نقبا او نه طاقت لراغي داغه د سوري کولو د سوري کولم نشه نو قال بیا ورته هغه فرمایل هغه خلق ده هاذا رحمت من ربي دا خاص رحمت دې د طرفه د رب زمانه پیدا جا اواز ربي نو کله چراب شي واده درب زما چالو دکا وب ګرځي دا ټوکړي ټوکړي دا به زری زری کی سوري به کی ټوټي بشي وکانه وعد ربي حقا دا واده درب زما یقیني تاسو مخ کې ما خبره دی باپ کې کړی و یا خدای لا تر اوسه موجود دیشتا اگر چې دنیا ستر ګونه دي لیدلې ډېر سيزونه دا تر شي خلکونه دي لیدلې آیا بدلی نشي پاغه غاړه باندې د خلکو د نظر نه الله پناه کړی دی هغه یا دان دا چې دا دیوال سوري شوی دی ختم شوی دی او دا یاجوج ماجوج تراوت دي او راخواره شوی دی د دې وجنه ا تفسیر المنیر کې وهبوي وی چې کله چنګیز خان او داغه سلاله وروته داغه ضرورت او په دې غاړه خواره شو زمګه کې فساد شروع وکنه تر دې چې مسلمانان ډېر کرش کړی دی او خلافت عباسی ردی د لاسه ختم شوی دی بغداد تر ورسېد 656 هجری کې دی دا ځونه بیا قبضه کړی معنی و مطلب یې ښه و مصدای کی تقریبا 1900 کال مخکی و 1800 کال مخکی دی په دی غاړه باندې راغلی او دا ټوله والی وختام دا غی ضرورت ته یاجوج ماجوج دی او دوباره بر دی او چپبل راځي او غرس ذکر کیږي بیا او کان واد ربی حقا او دا وعده در رب زما یقینی دا د الله رحمت دی او کله چې د الله وعده راشي کنه مانه قیامت توغنی زیشی الله بلا ټوکری ټوکری کې دا وعده حق ده او ترکنا بعضهم دا هو خدای روزی یا پر قیامت میدان کې یا دنیا کې مراد ده چې دنیا کې برازي باز روایتو کې راځي چې ردی لوی چپا اخیری چپا چې راځي کنه دا هو کې وای تعالی السلام یې غاغلی وای او دیو په یمبل پر اخوارش فساد به شروع کی تر دې چې دې لوی په حد پر راشي په خلکو باندې دا کاږي ډیر زیات دي په خوراکي موادو په ټول غیر قبضو کې په دې چیزونو باندې په وو دارنګ په ذخیرو باندې دغه وخت به خلک محتاج شي او ایثار السلام ته بسو کسان وي د الله رسوله دا کافر راغلي دي مسلمانان یې خراب کړو ملک خراب کړو انسانیت ته خطر داغه بو تخيري وکي اچ خيري وکي کنه هغه بتول مردار شي حديث کرا دي چې دا سپی او ګیدران به داغي په دغه خو ساربشي وړ حالات دي یا د قیامت میدان دی یا دنیا کې دلته الله ذکر داغي کوي او ترکنا بعضهم یوم یذ یموجو فی بعضن ترها چې و ترکنا بعضهم فریق بغدو مون باز دی دی یوم یذن پدغرز هر پدغرز د قیامت یا په دې روز د قیامت نه لګ مخ کی یا موجو فی بعضن چې دی ورننه او دی په بعضو کې ډور زیات کیږي چپی بوي اچې کلا لږ وخت یې شنو نو به خپې سو پوکي به واري شي په شپې نه کی دا چې کله دنیا کې یا آخرت ته نه داغي حال ذکر کړي او هو کې ترتیب مقصد نه وي خو چې پوکي واله شي دغه وخت به دی میدان ته شتول الله به دې سره حساب کې ترتیب نه بیا را قیامت میدان نه کلام مستقل لے یا متعلق یا یاجوج ماجوج سره د بڑا کې دي شي چې کلام مستقل شي دا الله ذکر کړي دا دغه حالت د قیامت حالت سوره انبیاء کې به مراشي شپږ نوي کې چې امه نمبر آیات دی یا دل تر دنیا حالت چې پری دوبه مون باز د دی په دغه راو چې ورننه وزي په بازو کې ونه په خپې سوره پوکي به واري شي په شپې نه کې په جمانا هم جما رايو دی وکوم دی پرایو دی کولو ټول پرایو دی کو وارزنا جهنم يوم يذل الكافرين عرضا او پیش به کوم جهنم په دغه راو کافر تخخ کارا په میدان ته دی ارزوی پیش کول او کارا کول حرامه کې تکول ده دا سوق دی دا کافر الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري دا کسان دي چې سترګې د دې په پردو کې زماده ذکر نه زماده یاد نه زماده کتاب نه دا الله کتاب له قران نه راغله مثلا باندې ځان نه کویو دا الله دین نه زکاو سترګې پټې وې ها ارسته سترګې په لوخړې وې خدای الله دین دې سترګې پټې کړې وې نه دا ناکاره خلقونه کته وې چې په یانو خو باندې کېدل دا یار په بار وخت کېږي الله کتاب بیانی ده پیغمبر سنت بیانی وکانو لا یستطیعون سمع وکانو اوذی لا یستطیعون سمع چه طاقت ان لرد اوریدو ده حق حق ته دی وزن کې خود ده هغه به بد لګید ده قران نه خلق بندول چې مړه پرېدا کتاب بل کتاب دا تشته او انسان یو کاکا لیکلی غیر دین خلی او غیر پر اصلاح کیږي ده خلقو اور اده چې اصلاح و اصلاح کیږي ده الله په کتاب باندې او دې د الله د کتاب د اورېدو طاقت هم لري دورې په دې ځخه او یره دې چې سره ټول راځي د خلکو مې چې او دا خپل د زوینه جدا کیږي رور ضرور نه جدا کیږي او دا معاشره کې ډېر وداله جوړ کی تر ځخه دا تا قران کریم ویلي وا تاسو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا توستیر شویری دا الله کتاب بلکې بل کتاب باندې څوک نشي راځي مکه دی ولی یو انسان بس تا خو دې بل بنې خو ته وې زما دې خو دې نه بل بنې زما دې خو دې نه پي اختلاف دې پای جوړ نه اجوړ پدې راځي چې یو دا وایي چې ما الله او الله کتاب پخوي چې کله خوښ دي نو ټول خلکو جوړ پدې راځي چې راځي بس پدې کتاب کې څه دي کار به صحیح که زما خبره دې خلاف هم غلطه ده د تا خبره خلاف هم غلطه ده راځي چې پدې فیصله خدای له فیصله کتاب دې او دې وغوږ نه کې خدای دې وکانو لا یستطيعون سمع پدې په بد لګي دو دا ناکار قباحت ذکر کړو د کافرو مسلمان کې د الله دا خو نه راولي ځکه واه مسلمان پاتې نشي چې کله قران اورېدو ته تیار نه دی بلکې غفې بدل کیږي ها دا قران کریم درس ته چې ته کنه او د پټو لري چې د درس ته نو په شوتو کې تیری کی دایې خپل هغه دی خو چې ته قران باندې غوښتل تلل شي نو د کې او هغه تیرو کافرو به سفر راښه د مکی که خو یو شي څه کنه او الله صفات داغي دا ذکر کړي چې دا خلک په جهنم ته مخه تکوف ادي ته په جهنم ښکارا کوم دنیا کې دي زماده ذکر نستر کې پټ کړي وي او ذکر سره د الله کتاب دی ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا نو ذکر د الله کتاب دی کنه د دنیا کې جون ډېر لنټن دی لنټن جون دی ښا دی د کور په پیدو نه پويږي د اولاد په پیدو نه پويږي ته تو ګوره د ژوندګې ته چرته بم د کې هغه اطمینان نه نشي نه به الله را ولي د الله په کتاب شي کوم راځي ښا او کان لا یستطيعون سمعا نو ورپسې په حسب الذين كفروا دا اصحاب کعب سره داول د صورت سره متعلق دی به وایي بیا ګوره ورته وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ تَفُوسْ كَيْ سَانَن ذِلْ قَرْنَيْن فَبَارَد ذُلْ قَرْنَيْن كِ قُلْ تَوَتُوا آيَا سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا قَامَقَ بَيَانُهُمْ ذُو پَتَا سُ بَانْدِ مِنْهُ بَاذِ دَا قَبْرُ دَا غَنَ ذِكْرًا دَپَارَ دَ نَصِيحَتُ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ يَقِينًا مُنْ طَاقَت وَرْكَلَو أَغْلَ پَدِ زُمَگَ كِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور کړو مون هغه ته د ارته سم سامان د ضرورت نه پات با سببا روان شو په ولاره بلاره د مغرب حتا اذا بلغ مغرب الشمس تر دې چې کله ورسید زید ډوبې دو د انورتا وجد هاوی مند پخپل ګمان کې تغرب فی عین حمئه چې ډوبېږي دې په دریاب تور کې بحر اسود کې او وجد عند قوم وی مند داغه سخه یو قوم قلنا نو موږ ویل د تیا په وحیا په الهام یا په واسطه د پیغمبر یا ذل قرنین و ذل قرنین اما ان تعذبا یا خو تو سزا ور کدیلا پوجلو ددی و اما ان تتخذ فیهم حسنا او یادا چونی سا ددی ببارک خلارا تعلیم دو شرائع و توکا دین و توخیا قالا ندوویل اما من ظلم ارچه غصوک دی چه پا ظلم کے پاتشو فسو فنعذبه نزرد چه سزا ور بوغتا ثم یردو الى ربی یا با واپس پر شیخ پل رب تا فیواز بی بوهو عذابا نقرا نعذاب بورکی اغت عذاب سخت و اما من آمنا ارچه غصوب دی چیمان روڑو و عمل صالحا و عملی و موافق دا قرآن و سنت فلهو جزا عن الخسن ناغل را جنت دی پا بد لکے و سنقول له من امرنا یسرا او خام خواهیو با ممدد دا کار دا دین زمون ناسان ثم اتبا سببا بیا روان شده په بل لار باندې حتا اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې کله ورسید زید را خطو د انورتا وجد هاوی مند په خپل ګمان کې تطلو علا قوم چراخی چې په داسې قوم لم نجعل له من دونها سترا چې نو ګرځولې مونږ د دې لپاره د انور مخې ته هیڅ پردا کذالک دغه سی وکړو وقد احطنا بما لديه خبرا او یقینا را گیر کړیو موږ هغه سامان چې د سرو په خپل علم کې ثم اتبع سببا بیا روان شه دی په بل لاره حتا اذا بلغ بین السدین تر دې چې کله ورسید نن دا غو غرونو ته وجد من دونه ما قوما وی مون دو نزدی اغی دوارو تا داس قوم لا یکادون یفقهون قولا چنو نزدی چی پوشوی وی پوینا بانده قالو ندیوی یا ذل قرنین و ذل قرنین ان یعجوج و معجوج مفسدون بالارده یقینا یعجوج و معجوج فساد تو ان کی دی پزمکا کے فحل نجالو لکا خرجا آیا راجم کتالا سخرچا آلا انت جال بیننا و بینهم صدا فدیج جور کی تپمین زمونگو دادی کی دیوال قال نروح الزل قرنین ما مکننی فیه ربی خیرون اغج طاقت را کرلی مالا تاغیق و جرق زمان غرده فائیمونی بقوة ملکر کیاو کہ ما سرق طاقت تسرو اجعل بینکم و بینهم ردما جور بکم ستاسو داغین من کلوی دیوال آتونی زبر الحدید رو رحماتا بلاکونا لوس بنی حتا اذا ساوا بین استدفینی تردیج کل برابر اپری پمین ددو سکو دغرونو کی قالن پخونو وی پنیوتا ہوا ہے حتا اذا جالہو نارا تردیج کل وی گردو اگا دیوال تکسور پشانت دور قالن بیوویل آتونی افرغ علیہ خطرہ رو رحماتا جوالن پدید تامبوی لیشوی فمست توعو ان یظہروو وسنلر آغی بیا چی روخی چی پاغی ومستطاعو له نقبا نی طاقت لرد آغی دا سوری کولو قالا نو ایلو هازا رحمت من ربی دا خاص رحمت دی دا طرف دا رب زمانا فیدا جا آواز ربی نو کل چرا بشی وادا دا رب زمان جا له دکا او بگردی دا آوار دزمک سرا زری زری بگی وکان آواز ربی حقا او دا وعده در رب زمان یقینی قیامت کے بابی اٹھول میدان یو اواری کنا بیا خوب سنی و ترکنا بعضا هم او پریخولی بی من بعضی لدی او میدن پا دغرز یا موجو فی بعضن چور ننوزی با پا بعضو که ونو فی غفل سورو بکی بو والیشی پش پیلے که و جمانا هم جمع موجوی چپی والو تکنا چپی او بلکی ننوزی چی چپی بوی بعضی پا بعضو که دور زیاد بی ونو فی غفل سور دی بڑیر زیادی قرآن ندا معلومی گی دا انداز نا او دی دا معجوج ہوئی مزکا چی دیکی موج دیکھا نا چفی دی پاکی دور زیادی ہاں کسی میں سی پری دے چیسو کوئی لاما داسی تو اپنا صحیح ملاوی پی دوم را وارا وارا بوئی چی دا سفلمی دوونی دلان نی بلس کسان جرگا کئی او پلان بوئی ڈنگ بوئی اخو کسی کا تاری دی دی رو وگ دا دغدا پارا خلق کسی دی کے جوڑی تو قرآن سنت کی نشت دا زکا قرآن کریم داویلو چو دیر دی یمو چو کی بازن یا دا عام حلق و حالت ذکر دی وانو فی خفی سوری پکی و والی شی پشتیلی کی بجمانا ام جمع رایو دے بکمون دی پر آیو دے کولو وارزنا جہنم یوم دل للکافرین آردہ او قارب کومون جانم په دغه ورځ کافر او تخسکارا الذين ذاك كانوا كانت اعينهم في غطاء عن ذكري چوي سترګي د دې په پردو کې زماده کتابنه وکانو لا تطيعون سما او دې چې طاقت نه لرو د اورېدو د دې کتاب د اورېدو د حق